میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہینا، المدد تاجدار مدینہ، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں میرے دل کی نکالو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرتیں میرے دل کی نکالو، غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، ہے تمنا عطار عرب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ہے تمنا عطار عرب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم، میرے آقا نظر کرم، پیارے آقا نظر کرم.